Burnuşuz. Kuşlar. Seslendiren Akın Altan. Can sıkıntısıyla dolu sarı kış günleri gelip çatmıştı. Deliklerle dolu kar, eski ve cılız bir masa örtüsü gibi pas rengi toprağın üstüne yayıldı. Bazı damları kaplayamamıştı kar. Böylece siyah, kahverengi, tahta ve saman kaplı çatılar görünüyordu. Kış rüzgarlarının kararmış ciğerleri olan kutularda direk, çubuk ve kiriş iskeletleriyle ayakta kalabilen kömür karası katedrallerin ve tavan aralarının kurumları vardı. Her şafak, gece rüzgarlarının şişirdiği ve karanlık saatlerde beliren yeni bir baca külahıyla baca kümesini ortaya çıkarıyordu. Şeytan orgunun siyah borularıydı bunlar. Baca temizleyicileri, akşamları kilisenin etrafındaki ağaçların dallarını kaplayarak canlı, siyah yapraklara dönüşen, sonra havalanarak kanat çırpan ve ardından geri gelip şafakta kurum fırtınası, kir tanecikleri gibi alçalıp yükselerek, fantastik büyük bir sürü halinde uzaklara gitmek üzere kendi dalında, kendi yerine konan ve ısrarcı coşkularıyla köhne, sarı ışık hüzmelerini karartan kargalardan kurtulamazlardı. Soğuktan ve sıkıntıdan günler, geçen seneden kalma ekmekler gibi sertleşmiş, tatsızlaşmıştı. Tembel bir kayıtsızlık içinde kör bir bıçağı alıp onları iştahsız iştahsız kesmeye başlıyordu insan. Babam dışarı çıkmıyordu artık. Sobaları külleyip ateşin ele geçmez özünü inceliyor, kış alevlerinin dumanlı kokusuyla tuzlu, metalik tadını ve baca boğazındaki parlak kurumları yalayan maşaların soğuk okşayışlarını duyuyordu. O sıralar odaların üst katlarındaki her türlü ufak tefek tamir işini kendisi seve seve yapıyordu. Günün her saati onu bir merdivenin tepesinde çömelmiş vaziyette tavan altında, uzun pencerelerin üstündeki pervazlarda, sarkan lambaların zincirlerinde veya balans ağırlıklarında bir şeyle uğraşırken görebilirdiniz. Ev boyacılarının yaptıkları gibi bir çift basamağı devasa ayaklıklar olarak kullanıyordu. Kendini tabana çizilmiş kuşlara, yapraklara ve göğe yaklaştıran bu kuş bakışı açısıyla çok mutlu olmuştu. Pratik günlük olaylardan giderek daha da uzaklaştı. Onun bu durumundan hiç hoşnut olmayan ve onun için endişelenen annem, onu ay sonunda yapılması gereken ödemelerle, işlerle ilgili bir sohbete çekmeye çalıştığında, annemi dalgın dalgın dinliyor ve düşünceli bakışlarında bir endişe beliriyordu. Bazen uyarıcı bir hareketle elini kaldırarak onu susturup odanın bir köşesine doğru koşuyordu. Kulağını yerdeki bir çatlağa dayıyor, iki elinin de işaret parmaklarını kaldırarak araştırmasının ne kadar önemli olduğunu belirtiyor ve dikkatle dinlemeye başlıyordu. O zamanlar bu garipliklerin hazin kökenini, içinde büyüyen acınası saplantıyı henüz anlayamamıştık. Annemin hiçbir tesiri yoktu üzerinde. Ama Adele'ye çok dikkat ediyordu. Odasının temizlenmesi, onun her zaman tanık olmaya hazırlandığı büyük ve önemli bir seremoniydi. Hoş, heyecanla karışık bir kaygıyla Adela'nın tüm hareketlerini izlerdi. Onun tüm işlerine daha derin ve sembolik bir anlam yüklerdi. Acemi ve aceleci hareketlerle uzun saplı süpürgeyi yere sürtmesine katlanamazdı babam. Gözlerinden yaşlar boşanır, sessiz kahkahalar yüzünü şekilden şekile sokar, bedeni zevkten kasılarak sarsılırdı. Gıdıklanırken delirecek gibi olurdu. Adela'nın parmaklarını gıdıklarmış gibi sallaması, onun odalar arasında panikle koşuşturarak ardından kapıları çarpıp sonunda en uzak odadaki yatağa atlamasına ve dayanılmaz bulduğu o gıdıklamayı hayal ederek kahkaha kasılmalarıyla kıvrılıp durmasına yeter de artardı bile. Bu yüzden Adela, babamın üzerinde neredeyse sonsuz bir güce sahipti. Babamın hayvanlara duyduğu aşırı ilgiyi o zamanlar fark etmiştik. Başlarda avcıyla ressamın tutkularının birleşmiş haliydi bu. Belki de daha derin bir şeydi. Bir yaratığın kendi soyuyla kurduğu biyolojik bir empatiydi belki. Ama farklıydı. Yaşam biçimleri, varlığın keşfedilmemiş bölgelerindeki bir tür deney gibiydi. Sonraki aşamadaysa meseleler, bu tatsız, karmaşık, bilhassa günahkar ve yapay yola saptı. Bunları açık etmemek aslında daha doğru olacak. Ama hepsi kuşların yumurtadan çıkmasıyla başlamıştı. Büyük çaba ve para harcayarak, Hamburg'dan, Hollanda'dan veya Afrika'daki zoolojik duraklardan kuş yumurtaları ithal etmiş ve bunların üzerine Belçika'dan getirttiği kuluçkaya yatmış büyük tavukları oturtmuştu babam. Bu olay beni de büyülemişti. Yumurtadan çıkan civcivler hem renk hem de biçim bakımından gerçekten çok tuhaflardı. Doğumdan sonra hemen büsbüyük açtıkları kocaman ve fantastik gagalarıyla boğazlarının arkasını göstererek açgözlü gibi tıslayan bu canavarların, çelimsiz ve çıplak kambur sırtları olan bu kertenkelelerin müstakbel tavus kuşlarına, sülünlere, kekliklere ya da tepeli akbabalara dönüşeceğini beklemek çok zordu. Sepetlerdeki pamukların üstüne yerleştirilen bu ejder kuluçkalar, ince boyunlarının üzerindeki göz bebekleri aklaşmış, kör gözlü başlarını kaldırarak dilsiz boğazlarıyla sessiz sessiz gıdıklamaya başladılar. Yeşil keçe bir önlük giyen babam, kaktüs serasındaki bir bahçıvan gibi rafları dolaşıp nabızlara atan bu kör kabarcıkları, dış dünyaya yalnızca yiyecek gözüyle bakan bu aciz mideleri, körü körüne ışığa doğru çıkan hayatın üstündeki bu filizleri hiç yoktan canlandırıyordu. Birkaç hafta sonra bu kör madde tomurcukları çatlayarak açıldığında odalar yeni sakinlerinin harikulade cıvıltıları ve hoş ötüşmeleriyle dolup taşmıştı. Kuşlar pencere pervazlarına, gardıropların köşelerine tünemiş, sarkan lambaların metal kıvrımları ve ince dallarının arasında birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Babam kuş bilimle ilgili kalın kitaplarına dalmış, oradaki renkli resimleri incelerken bu tüylü hayaletler sayfalardan çıkıp odayı renklerle, kırmızı benekler, safir, bakır ve gümüş şeritlerle dolduruyor gibiydi. Beslenme zamanında yerde rengarenk, inişli çıkışlı bir yatağa, canlı bir halıya dönüşür, bir yabancının araya girmesiyle dağılarak parçalara ayrılıp havada uçar, sonunda tavanların altında yüksekçe bir yere tünerlerdi. Özellikle kırışık ve pütür pütür yüzlü, boynunda tüy olmayan devasa bir kuşu, tepeli bir akbabayı hatırlıyorum. Sıska bir derviş, Budist bir rahipti sanki. O mükemmel türünün katı törenlerinin yönlendirdiği davranışlarında vakur bir ağırbaşlılık vardı. Kendini asil yalnızlığının düşünceleriyle tamamen baş başa bırakması için gözünün kenarlarını çekerek göz bebeklerini beyaz bir perdeyle kapatırdı. Hiç eskimeyen, Mısır putları gibi heykelsi ve hareketsiz bir vaziyette babamın karşısında otururken bu taş haliyle babamın ağabeyi gibi görünürdü. Vücutları ve kasları aynı maddeden yapılmıştı sanki. İkisinde de aynı sertlik, aynı kırışık cilt vardı. Kuru, kemikli yüzleriyle nasırlı, derin göz yuvaları da aynıydı. Eklemleri kuvvetli olan elleri bile aynıydı. Babamın yuvarlak tırnaklı, uzun, kalın elleri akbabanın pençelerinde dengini buluyordu. Uyuyan akbabaya baktığında bir mumyanın, babamın kurumuş ve ufalmış mumyasının yanındaymış gibi hissediyor, bu fikre katlanamıyordum. Bu konuyu hiç konuşmamamıza rağmen annemin bile bu tuhaf benzerliği fark ettiğine inanıyorum. Akbabanın babamın oturağını kullanması da önemli bir noktaydı. Yumurtadan çıkan pek çok yeni türle yetinmeyen babam tavan arasında kuşları çiftleştirmeye başladı. Çöp çatanlar yolladı. Şevkli, çekici kuşları çatının altındaki deliklere ve çatlaklara bağladı. Çok geçmeden evimizin çatısı, çift çıkıntılı büyük tahta çatımız, gerçek bir kuş yurduna, tüm tüylü yaratıkların çok uzaklardan uçup geldiği Nuh'un gemisine döndü. Kuş cennetinin tasfiyesinden çok sonra bile bu gelenek kuşlar dünyasında varlığını inatla sürdürdü. Bahar göçleri boyunca turna, pelikan, tavus kuşu ve diğer muhtelif kuş sürüleri çatımızı kuşatırdı. Ama kısa bir saltanattan sonra tüm proje hazin bir hal aldı. Kısa bir süre sonra babamı evin üst katında depo olarak kullanılan iki odaya taşımak zorunda kaldık. Şafak sökerken oradan gelen kuş seslerinin karışık cıvıltılarını duyabiliyorduk. Taban arasındaki eğimli duvarların altında kalan bölgedeki yankıların da yardımıyla bu odaların tahta duvarları, uğultular, kanat çırpmalar, ötüşmeler, agulamalar ve çiftleşme sesleriyle çınlardı. Birkaç hafta gözden kaybolmuştu babam. Aşağı kata eve çok az iniyordu. İndiğinde ise onun ufaldığını, kısalıp zayıfladığını fark ediyorduk. Kimi zaman kim olduğunu unutarak masadaki sandalyesinden kalkıyor, kollarını kanat gibi sallıyor ve gözleri buğulanarak uzun ve bitkin bir kuş sesi çıkarıyordu. Sonra bu yaptığından utanıyor, bizimle birlikte gülerek tüm olayı bir şakaya dönüştürmeye çalışıyordu. Bahar temizliği sırasında bir gün Adela, babamın kuş krallığında ansızın beliriverdi. Kapı eşiğinde durup yerleri, masaları ve sandalyeleri kaplayan hayvan pislikleri ve odayı dolduran iğrenç koku yüzünden ellerini ovuşturdu. Hiç tereddüt etmeden hızla pencereyi açtı ve uzun bir süpürge yardımıyla tüm kuş sürüsünü harekete geçirdi. Acımasız bir tüy ve kanat bulutundan çığlıklar yükseldi. Adela ise değneğinin kasırgasıyla korunan öfkeli bir baküs perisi gibi ölüm dansına başladı. Telaşla kollarını çırpan babam, tüylü kuşlarıyla birlikte havalanmaya çalıştı. Sonunda Adela, savaş alanında şimdi endişeli ve ürkek bir ifadeyle, yenilgiyi kabul etmeye hazır babamın yanında yorgun ve nefessiz kalıncaya dek kanatlı sürü epey azalmıştı. Az sonra babam merdivenlerden aşağı indi. Tahtını ve krallığını kaybedip sürgüne gönderilmiş bir kral, umudunu kaybetmiş bir adamdı şimdi. Son.